בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות דגים הלכה ה'. סימני דגים טהורים, סנפיר וקסקסת, על פי התורה תקעו אמונה בליקוט את עניין הסימן ה' עיין שם. א', כי הצדיק מכונה בשם דג, כמובא בדברי רבנו ז"ל ובספריו הקדושים. כי הדגים גידולן במים שהם בחינת הדעת והתורה שנמשלו למים. כמו שכתוב, הוי כל צמא לכו למים. וכתיב, כי מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ועל כן מכונים הצדיקים בשם דגים. וכן כל ישראל נקראים צדיקים ומכונים בשם דגים שגדלים במים. כמובן במדרש רבה על פסוק וידגול האוב בקרב הארץ עיין שם. ועל כן אין הדגים טעונים שחיטה, רק אספתן היא מתארתן. כי עיקר השחיטה היא לתאר הנפש שבחי מזוהמת הנחש. ועיקר זוהמת הנחש אחיזתה באחי ההולך על הארץ, בבחינת ונחש עפר לחמו. אבל דגים שגדלים במים אין בהם אחיזה כל כך, ועל כן אין טעונים שחיטה. כי המים מתארים מכל הטומאות, ואי אפשר לכנוס לשום קדושה כי אם על ידי טבילה במים, כמו כלל ישראל בעת שנתקרבו לאביהם שבשמיים, בשעת קבול הסתירה שהיו צריכים טבילה במים. וכן הבגר שבא להתגייר, וכן הכהנים בעבודתן, וכל הטמאים אינם עולים מטומאה לטהרה כי אם על ידי המים. כי המים הם בחינת קדושת הדעת, בחינת המשכת המויכין הקדושים, שעל ידי זה עיקר החיות והטהרה והקדושה. כי החוכמה תחיה, כי השכל והחוכמה דקדושה מחיה ומתקנת ומבררת הכל, כי כול הוא במחשבה התברירו. ועיקר אחיזת דגים טמאים נמשך מבחינת ריבוי הדעת, בחינת ריבוי אור שגורם שבירה וקלקול חס ושולם. ועל כן, סימני דגים טהורים הם סנפיר וקסקסת, והעיקר הוא קסקסת. כמו שאמרו אבותינו ז"ל במשנה, כל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר וכו'. כי הקסקסים נמשכים על ידי הצדיקים שהם בחינת מגיני ארץ, שעיקר בחינת תיקון הברית נמשך על ידם, כי הם מעלין מבחינת תחתים בשרו לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם, שהם בחינת תפילין מויכין, כי הם מכניעים הגאות והממשלה של מנהיגים של שקר וכו', בבחינת גאווה אפיקי מגינים סגור חותם צר וכו'. ועל ידי זה נעשים בחינת תפילין התנוצצות המויכין, והם עוסקים לתקן בחינת צמצום המויכין, שהוא בחינת שם שקאי של תפילין, שיש די בלוקותו לכל בריאה וכולי עיין שם. וזה בחינת הקסקסים שהם עיקר סימן טהרה של הדגים שגדלים במימי הדעת. כי זה הפוסוק, גאווה אפיקי מגינים, נאמר על הקסקסים של הלוויתן שהוא כלל כל הדגים. כמו שפרש רשי שם, שהמגינים הם הקסקסים. והם נמשכים על ידי בחינת המגיני ארץ, שמשברים תאוותן בכל עת ביגיעות ויסורים ומרירות גדול. ובכל פעם שוטפין עליהם הרעורים ורעיונים רעים שהם הרעורי ניוף, שמתגברים ביותר על קשרי הדור רוצים להתקרב אל האמת. כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. והם משברים תאוותם ומסיחים דעתם מהם, וממשיכים דעתם לתוך מימי התורה והדת דקדושה, עד שמהפכין ומעלין מבחינת תחתים בשרו לבחינת תפילין מויכין, שהם בחינת פיתוחי חותם קודש להשם כנל. והם בחינת מגיני ארץ שממשיכים בחינת תיקון התפילין מויכין, עם תיקון הצמצום של המויכין שלא יוצא המוח מחוץ לגבול, שזהו עיקר התיקון. כי על ידי שתופסין את המוח והמחשבה שלא תצא לחוץ חס ושולם להרער חס ושולם, ומכניסין אותו לתוך מחשבות דקדושה של דעת התורה, על ידי זה זוכין לתקן הדעת שגם בקדושה יהיה צמצום קדוש להדעת שלא ישוטט במה שאין לו רשות, בבחינת במופלה ממך אל תדרוש וכו'. וזה בחינת הקסקסים של הדגים שהם סימן טהרה שנקראים מגינים, בחינת גאווה אפיקי מגינים הנ"ל. כי הם בחינת הלבוש והכיסוי של הדגים שגדלים במים, בחינת צמצום המויכין שנמשך מבחינת המגינים הנ"ל, שזה עיקר סימן טהרה של הדגים שגדלים במים, שלא ינקו מבחינת ריבוי אור חס ושולם וכנ"ל. ב' וזה בחינת סנפיר. כי עיקר תיקון התפילין, שהוא תיקון הדעת, נמשך על ידי העצות עמוקות, שחותר ודולה האיש תבונות. וזה בחינת סנפיר ששט בהם במים ממקום למקום. זה בחינת עצות שנקראים רגלין, שעיקר ההילוך על ידם, כמו שכתוב וכל העם אשר ברגליך, ההולכים אחר עצתך. וכן הילוך הדגים, שהוא מה ששטים במים, הוא בחינת עצות. כי עיקר ההילוך והתנועה ממקום למקום של כל הבועים נמשך מבחינת עצות. כי על ידי העצות, עיקר ההילוך והתנועה להגיע כל אחד למחוס חפצו. ועל כן נקראים סנפירין, בחינת הלוחות של סנפירנין היו. והלוחות הם כלל התרא שמשם כל העצות, בחינת תרי"ג עטין דאורייתא. ועל כן עיקר סימן הטהרה הוא קסקסת. כי כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת. כי כשיש לו סימן לקסקסת שנמשך מתיקון המויכין הנ"ל, בוודאי כבר יש לו סנפיר שנמשך מתיקון העצות עמוקות הנ"ל. כי אם לא היה לו תיקון העצה, לא היה יכול לבוא לתיקון המויכין. אבל יש לו סנפיר שנמשך מתיקון העצה, ואין לו קסקסת שנמשך מתיקון המויכין, כי לא זכה לתיקון השני שהוא תיקון המויכין. ועל כן העיקר הוא סימן קסקסת שנמשך מתיקון המויכין, שזה סימן שבוודאי יש לו גם סנפיר שנמשך מתיקון העצה, כי בלא תיקון העצה אי אפשר לבוא לתיקון המויכין וכנ"ל. ג' ועל כן משה רבנו שהוא כלל קבול הסתירה, והוא עיקר בחינת התפילין מויכין, בחינת הוא משה היה רואה. על כן הוא שלח ליאור, להורות שהוא יכול לשוט במימי החוכמה ולא יהיה נטבע שם. כי הוא זכה לתקן צמצום הדת כראוי, שעל ידי זה עיקר תיקון הדת. ועל כן כל ישראל שקיבלו את התורה כולם הושלחו אל היאור ויצאו בזכות משה. כמו שכתוב במדרש רבה על פסוק הנ"ל, וידגו לרוב בקרב הארץ. מה בקרב הארץ 60 ריבו, אף בתוך המים 60 ריבו עיין שם. כי זה עיקר קבלת התורה שהוא הדת דקדושה. להמשיך תיקון המויכין עם תיקון הצמצום, שלא יהיה נטבע במימי הדת. והכל בכוחו של משה, שעל ידי זה זכו גם בגשמיאס שלא יהיו נטבעין במימי היאור, וכולם יצאו בזכות משה וקיבלו את התורה וכנ"ל. ד. וזה שמובא שם במדרש, אף מנהיגם הראשון דג שמו, שהוא יהושע בן נון. זהו בחינת מה שכתוב שם בתורה הנ"ל, שעל ידי תיקון התפילין מויכין, שהם בחינת משה, זוכין לחלום על ידי מלאך, שאפילו כשנסתלק הדעת שהוא בחינת משה, אזי נשאר הראשים ובבחינת חלום על ידי מלאך, שזהו בחינת מה שאמר המלאך ליהושע ואתה באתי וכו'. ועל כן גם יהושע נקרא על שם דג שגידולו במים, כי זהו עיקר עוצם נפלאות כוחו של הצדיק האמת שהוא בחינת משה, שבעוצם כוחו ממשיך תיקון המוחין בתיקון נפלא כזה, עד אשר אפילו כאשר יסתלק יהיה נשאר הראשים ובתלמידיו לנצח. שגם התלמיד בחינת יהושע זוכה לבחינת חלום על ידי מלאך, בחינת ויומר שר צבא השם, אתה באתי. ועל כן גם יהושע בן נון נקרא בן נון, על שם הדגים שגדלים במים, כי גם הוא זכה לתיקון הדעת על ידי הרשימו של רבו משה שנתגדל במים, שעל שם זה נקרא משה כמו שכתוב, כי מן המים משיתיהו וכנ"ל.